zespół Republika już wiele dekad temu, a przed nami ostatni jeden z większych hiciorów, które pojawiły się na globalnej scenie, grupa pochodząca ze Skandynawii, a dokładnie ze Szwecji, na luzie chłopacy z Viagra Boys, bo tutaj nie można mówić o chłopcach, tylko chłopakach, Slow Learner. No i właśnie tak to wygląda w przypadku Viagra Boys. Cały czas jest to rozwój, który jest też przewidywalny, bo w zasadzie każdy oczekujący na następne piosenki zdaje sobie sprawę, że będą lepsze od poprzednich. Tak też się dzieje, co jest dosyć zaskakujące, bo nie zawsze w przypadkach zespołów, mimo naszej sympatii i takiego wręcz nawet hołubienia, ta droga idzie cały czas pionowo w górę. Ale też tak mniej więcej podobnie było w przypadku zespołu Manam, który swojego czasu robił wielką furorę, zresztą od samego początku, kiedy się pojawił w nowym wtedy gatunku muzycznym, który wywodził się prosto z rewolucji punk rock, rokowej, która zresztą stworzyła furtkę dla wszystkich tych, którzy już byli znużeni tymi długimi suitami, rozbudowanymi solówkami, długimi włosami, rozszerzanymi spodniami i kolorowymi koszulami w nie wiadomo jakie wzory. Tak właśnie zakasowane te symfoniczne roki zostały przez takie piosenki jak Oddech Szczura Dziś. Jest to skowerowany Manam przez formację Sick. I tak w zasadzie można by nawiązywać do tego wyparcia przez młodych, krótko obciętych na jeża w skórach punkowców, którzy wyparli ze sceny muzycznej tych tytanów poprzedniego pokolenia, długowłosych, z długimi brodami, w rozszerzanych spodniach, bo wiadomo, że jak biegł hippie w takich rozszerzanych spodniach, to się zawsze potknął o te swoje rozszerzaki, tym bardziej jak zawiał wiatr i mógł nawet unieść się jak latawiec do góry ze swoją gitarą, która odlatywała niczym rakieta w czasie koncertu, wydając z siebie oczywiście ślad węglowy, dzisiaj nie do pomyślenia. Mimo to właśnie trzeba nawiązać do tej walki z tytanami, do starożytnych czasów antycznych i tutaj w tym wypadku akurat odnosi się piosenka grupy Primal Scream, Kill All Hippies. Anybody out there read me? My head is gorgeous. Pretty fake today. Kill All Hippies i Primal Scream, będę wracał do tej grupy, zresztą nie bez powodu, bo po prostu świetnie grają i też wszystkim się to Państwu podoba. A teraz, tak jak mówi zasada, najbardziej lubimy to, co znamy. Chaka Khan i Like Sugar. When I build a farm, I get a beat. Yeah. No tak, proszę Państwa, przechodzimy do dalszego repertuaru. Niewiele jest zespołów, które potrafią zagrać na koncercie ciekawiej i lepiej brzmieniowo niż na płytach, które są realizowane w sterylnych studiach. Później to wszystko jest miksowane przez producentów muzycznych, którzy nadają temu jeszcze dodatkowego blasku i akurat w tym wypadku ten wyjątek potwierdza tą regułę, że akurat bez żadnego problemu zespół na koncercie zagrał jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej rozbudowaną wersję swojego wielkiego przeboju Half Full Glass of Wine i Tame Impala. Hey, give it up for White Denim. Holy moly, what a bunch of freakishly good musicians. They make us look like novices. We can prove our musical prowess on this song. Well, half a glass of wine. Go crazy, Chicago. Give up waiting at 17. tak właśnie brzmi Tame Impala na koncertach, dużo lepiej niż na płytach. Zresztą same koncerty są takim bardziej przedstawieniem, które jednak koncentruje się na dźwięku. Oczywiście nie jest to przedstawienie takie jak na niektórych wykonawców, strzelają armatki, czy przechodzą żyrafy przez scenę, lub ewentualnie leje się dużo jakiejś czerwonej farby, gdzie ma to wywoływać jakieś takie uczucie mroku, czy wychodzą z mrocznej pieczary jakieś dziwne stwory z rogami na głowach, w metalowych skorupach, naćwiekowanych dużą ilością właśnie jakichś takich aż niebezpiecznych ćwieków, bo tak jak jeż idzie do, przysłowiowy jeż idzie do ogrodu, w którym rosną jabłka i czeka, aż spadnie mu jabłko, nabije się na kolce, tak tutaj na te kolce może się nabić fan, który akurat w ekstazie skoczy na jednego z muzyków, który akurat jest ubrany za metalowego żółwia z piekła, który wyszedł zagrać koncert, polewając wszystkich czerwoną farbą, niczym krwią. No do takich akurat też wykonawców na szczęście nie należy Zamilska, rekomendowana przez samego Iggy'ego Popa, dziś w utworze Closer. Widać z tego, że Iggy lubi muzykę XXI wieku. To była Zamilska i Closer, a my przechodzimy do dalszego ciągu naszego dzisiejszego spotkania z dźwiękami nie z tej planety, bo niczym innym nie można tak określić twórczości grupy Prodigy, która faktycznie stała się ikoną takiej kosmicznego podejścia w całokształcie i w filozofii życia i w zasadzie w tworzeniu nowych sposobów wydobywania tej struktury dźwiękowej, która składa się na całość ich twórczości. To się rozwijało aż do momentu, w którym nagle stanęli przy ścianie i to się skończyło równie szybko, jak zaczęło Voodoo People i Prodigy. Voodoo people. No i pozostając w klimacie wykonawców z tamtych czasów, tak jak i Prodigy, tak jak i Moby, raz właściwie pojawiwszy się już na scenie globalnie, pozostali na niej na zawsze. Czy będą funkcjonować, czy nie, będą już w tych annałach tego popkulturowego świata zapisani jako wykonawcy, którzy stworzyli coś bardzo wyjątkowego i oryginalnego. Moby z najnowszej płyty Flower. Dziękujemy bardzo Mobiemu za to, że jednak cały czas jest i trzyma rękę na pulsie, a my przechodząc na scenę polską, posłuchamy czegoś, co jest autentycznie nawiązaniem do dobrego humoru i takiego zdystansowania się do wszystkiego, co nas otacza. Wonky One, zespół przebrany za owady w utworze Las. nas nie pamiętać. Zawiesić oko na liści zielonych ciałach. Przyjemność nie mała. Bile. Przepalone styki, zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża pszczółki. Czule dotykam, padam czubkiem do ściółki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje magma, niech żyją korzenie hołk. Tarabani się, endemiczne plemię. Yo, snow, pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychobam, skumykam raty kompany. Tajga, sella, waregiel, łęk, burga, gnieja. Dziękuję Państwu serdecznie. Zapraszam do pozostania przy odbiornikach. Realizował Maciej Załęski ze swojego stanowiska jak w statku kosmicznym. Wydała Magda Trzaska. Prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Na pożegnanie w ten lany poniedziałek posłuchamy Underworld, Dark and Long. A ja już się żegnam. Do usłyszenia. Thank you.